أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Geçen hafta fıkıh kitabında namazların vakitleri dedik ki her zaman yanımızda saat bulunmayabilir. Artı şöyle bir durum söz konusuydu. Bu tağutlar gene namazların vakitleri noktasında ne yapıyorlardı? Yanlış hesaplamalarda bulunuyor. Bu yüzden Müslümanın öğlen vakti ne zaman girer, ikindi vakti ne zaman çıkar, akşam ve yatsı vakitleri ne zaman girip çıktığına dair bir bilgisinin olması lazım dedik. Geçen hafta bu meseleleri işledik. Şimdi bu hafta bu namaz vakitleriyle alakalı önemli tembihler, bazı uyarılar var. İnşallah onları sarf edeceğiz. Tabii öncelikle bu namaz meselesinde bilinmesi gereken ilk nokta namazın vaktinde kılınması meselesi. Yani bunun Allah'ın dinindeki ehemmiyeti. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Şüphesiz namaz müminler üzerine belirli vakitler üzere farz kılınmış bir ibadettir. Belirli vakitler. Allah Azze ve Celle vakitler içinde olduğunu söylemiş. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve selleme'den gelen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a en sevimli amelin, Allah'a en yaklaştıran amelin bu olduğunu haber veriyor. An İbn Mesud radıyallahu anhu قال: "Sa'altun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygambere sormuş: "Eyyul amel ahabbu ila Allah?" Hangi amel Allah'a daha sevimlidir? Allah o ameli sever. Ve fi riva başka afdal yani en faziletli amel hangisidir diye sordu. قال: "Es-salatu ala vaktiha." Vaktinde kılınan namazdır. Şimdi Müslümanların en büyük problemi, hani biz bugün tağutun rejiminin camilerini kabul etmiyoruz, imamları arkasında kılmıyoruz. Bu inancımız, itikadımızdan dolayı namazı cemaatle şey yapamıyoruz, ikame edemiyoruz her zaman. Herkesin işlerinin farklı yerlerde olması, Müslümanların bir araya geç gelmesi ve haftanın belirli günleri gelebilmesinden dolayı. Bu bizde kötü bir ahlak oluşturuyor. O da ne? Şimdi kalkarım, şimdi kalkarım diyerekten namazın vaktini tehir etmeye götürüyor. Bu ise yani belli bir dönem sonra eğer namazlar sürekli tehir edilirse kalpte nifak oluşturacak bir şey. Halbuki Allah'a en çok yaklaştıran, en faziletli amel İbn-i Mesud'un sorduğu sorunun cevabı vaktinde kılınan namazdır. O yüzden Müslümanların buna ne yapması lazım? Önem göstermesi lazım. Gene Allah şöyle yapan kulları övüyor. Kim? اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى سَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Namazlarında devamlı olan, devam eden وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى سَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ Namazlarını vaktinde kollayan. Yani onlar koruyorlar namazlarını. Ne? Vakti girdiği anda namazını eda ediyor. Üç şey kimde varsa iman tadını bulur. Farklı rivayetler var hadis için. Bir şeyden bahsediyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki bir mümin namazı kılmış ve bir sonraki namaz vaktinin girmesini bekliyor dört gözle. Bu işte imanı kemale ermiş mümin. Yani namazı kılmış bir dahaki ezanı bekliyor. Ezan ikame edilsin namazını o da ikame edecek, yerine getirecek. Yani vaktinde namaz kılmak bu kadar önemlidir. İbn-i Mesud sormaya devam ediyor. Sümme eyyül amel. Hani sordu ya en faziletli amel hangisi? Sonra hangisi? El birrül valideyn. Anne babaya iyilik yapmak. Şimdi başka bir kötü ahlak. Müşrik ana babamız diyerekten Allah bizi affetsin. Kendi nefsim önce nasihatın. Biz kötü davranıyoruz anne babamıza. Halbuki bu Allah'ın dininde onlar bizi Allah'a şirki, Allah'a ortak koşmayı veya Allah'a isyan etme noktasında, haram noktasında bir emirde bulunmadıkları müddetçe onlara iyilik yapmak, vaktinde namaz kılmaktan sonra gelen en faziletli amellerden. Allah bizi böyle ahlaklı müminlerden kılsın. Sümme eyyül amel, sonra hangi amel? Kal, el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmektir dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Bukhari ve Müslim'in tahriç ettiği muttefekun aleyhi olan bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir tavsiyesi daha var. Şimdi Müslüman emirler, şu anda Müslüman emir yok da yani yeryüzündeki devletlerde. Müslüman emirler olduğu zaman namazı tehir ederse bu emirler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizim namazda acele etmemiz gerektiğini söylüyor. Hadis Ebu Zer'den geliyor. Diyor قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُمَيِّتُونَ الصَّلَةَ اَوْ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَةَ عَنْ وَقْتِهَا Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e, eğer dedi sana bir emir olursa ve bu emir namazı tehir ediyor, geciktirirse ne yaparsın dedi. Kultu feme te'mureni, bana neyi emrediyorsun böyle bir halde ey Allah'ın Resulü? Şunu yaparım, bunu yaparım demiyor. Sen bana neyi emrediyorsun? Kal salli salati li vaktiha. Sen namazı vaktinde gir, kıl. Yani vakti girdiğinde sen namazını eda et. Fe in edrakteha me'ahum fasalli. Gene onlara ulaşırsan sen namazı kıldıktan sonra onlarla da namaz kıl. Fe innehe leke nafile. O da sana nafile ibadet olur diyor. Yani vaktinde namaz kılmak ne kadar önemli. Normalde emir kıldırır, imam kıldırır. Medine devletini düşünün, peygamber çıkıyordu, o kıldırıyordu namazı. Öyle değil mi? Emirler de onun varisleri. Müslüman emirler eğer namazı tehir ederlerse bizim üzerimize düşen onlardan önce davranıp namazı vaktinde eda etmek, onlarla beraber kılıp nafile ibadet kazanmak. Yani bu da bu hadis şey gösteriyor. Namazı vaktinde kılmanın Allah katının ne kadar faziletli olduğunu gösteriyor. Gene bununla alakalı işte sahabeden tabiinden nakiller var. Bir tanesi Zühri'den geliyor, tabiinin büyüklerinden. Kal dedi ki dehaltu ala Enes İbni Malik. Enes İbni Malik'in yanına girdim, bir Dimeşk. Şam, yani Dimeşk Şam bölgesi oradaymış. Onun yanına girmiş. Vava yepki ağlıyordu diyor. Fekultu ma yubeyyik. Dedim ki seni ağlatan nedir yani? Fekal la arifu şey'en min ma edrektu. Ben bir şey bilmiyorum ki illa hadi salah. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamandan şu namazdan başka bir şey bilmiyorum. Ve hadi salatu kat duyuat. Ama insanlar o namazı ne yaptılar? Boşladılar. Yani neden Süleyman Enes bin Malik onu İslam devleti normalde namaz kılmayan ya hapse atılır ya da öldürülür. Mezheplerin farklı görüşleri var. İnsanlar vaktini geçiriyordular namazı. O yüzden Enes İbni Malik ağlıyordu yani. Yani bir sahabeyi ağlatacak derecede kötü bir ahlak bu. Allah bizden bu kötü ahlaka gidersin. Tabii yani neden namazı vaktinde kılmak? Yani bu sorunun cevabı nedir? O da Allah Azze ve Celle'nin şu kavlidir. Festebekul hayrat. Hayırlarda yarışın. Öne geçin. Yani hayır işinde geri kalmayacak Müslüman. Ya sonra demeyecek. Çünkü sonra kimin ahlakı? Münafıkların ahlakı. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle hani Kur'an'da bahsediyor ya. O Tebük Savaşı'nda Allah Azze ve Celle sahabeden infak istediğinde Allah Resulü hepsi bir şeyler getiriyorlar. Kimisi bir avuç hurma getiriyor. Kimisi elindeki büyük şey getiriyor. Münafıklar o bir avuç hurma getiren sahabelerle dalga geçiyorlar. Ve diyorlar ki ya şuna bak getirdiği bir avuç şey. Sonra onlara sıra geliyor. Ya bizim bir hurmalık var büyüsün, şey olsun, biz onu vereceğiz yani. Ya onun tamamını vereceğiz. Bir işleri büyütelim, biraz daha şey olsun. Münafıklar bahaneler uyduruyorlar. Yani diyorlar ki وَلَيْنْ اَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّادِقِينَ. Eğer Allah bize fazlından verirse biz onu tasadduk edeceğiz. Sadıklardan olacağız. فَلَمَّا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِرُوا بِهِ. Allah onlara faziletinden verdi, onlar şey yaptılar, cimrilik yaptılar. Sonra yaparım kimin ahlakı? Münafıkların ahlakı. Allah böyle bir ahlaktan bizi münezzeh kılsın. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle şöyle diyor. اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Onlar hayırlarda öne geçerler. Acele ederler. Yani geciktirmezler. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Hayırda öne geçmiştir onlar diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden namazı vaktinde eda etmek ilk yapacağımız iştir kardeşler. Başka önemli bir nokta namaz vakitleriyle alakalı. Namaz vaktine nasıl yetişir bir Müslüman? Yani nasıl? Vakit geçmiş. Normalde öğlen okunmuş. İkindi okunmak üzere. Ezan okundu mesela. Namazdayken ezan okunursa o namaza yetişmiş midir? Yani namazın neresinde bu namaza yetişmiş sayılır? Meselemiz bu. El-evvel bir grup demiş ki tudriku bit tekbiril ihram. Başlangıç tekbiriyle o namaza yetişmiş sayılır. Allahu Akbar deyip tekbir aldıktan sonra ellerini bağladığı zaman o vakte yetişmiş demektir. Öğlen namazını kılarken ikindi ezan okundu. Sen tekbir aldıktan sonra daha Fatiha bile okumadın ama tekbir aldın. Bu birinci grubun görüşüne göre bu namaz sahihtir. Öğlen vaktine yetişmiş demektir. Kimin bu? Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Ahmed'in meşhur olan görüşü bu. Onlar şu hadisi hüccet edindiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. Hadis Aişe قالت dedi ki Aişe radıyallahu anha قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة. Kim ikindi namazından bir secde yetirirse قبل أن تغرب الشمس. Güneş batmadan önce. أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس. Ya da güneş doğmadan önce sabah vaktinde bir secdeye yetiştiyse fakat edrakeha. Ona ulaşmış sayılır diyor. Peki bununla ne alakası var tekbirin? Dediler ki bu birinci görüşe giden İmam Ebu Hanife, Şafii ve Ahmed'in meşhur görüşü. Eğer dediler secdeye yetişen namaza yetişmiş sayılıyorsa secde nedir namazdan? Bir cüz, bir parçadır dediler. O zaman tekbir de nedir namazın? Bir cüz'idir. Bunu kıyas ederekten ne dediler? O zaman tekbir alan kişi de o vakitte yetişmiştir dediler. İkinci görüş ise tudiku bi idrakir rak'a kamile fil vakt. O vakitte bir rekat, tam olarak bir rekat. Nedir o bir rekat? Tekbir, Fatiha, kıyam, ruku, secde. Yani bir rekata yetiştin. İkinci rekata kalktığında baktın ezan okunuyor. Anca böyle sen o vakte yetişmiş sayılıyorsun. Ve o mezhebu Malik. Bu Malik'in mezhebi İmam Malik rahimeullah ve İmam Ahmed'den gelen diğer görüş ve İbn Teymiye Şeyhülislam o da bu görüşe gitmiş. Yani tam bir rekat olacak vakte yetişmen için. Ve racih olan görüş de bu. Şimdi delilleri gelecek. Hadis Ebu Hureyre annennebi sallallahu aleyhi ve sellem قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. Kim namazdan bir rekata ulaşırsa o namaza ulaşmıştır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis nerede geliyor? Bukhari ve Müslim'in tahric ettiği muttefekun aleyh olan bir hadis. Şimdi onların birinci getirdiği kıyas da öyle değil mi? Ama hadisin önüne geçirilmez bu sefer. Kıyas geçirilmez. Burada kim isabet etmiş? Şeyhülislam İbn Teymiye ve onun gibi düşünenler. Bir kamil rekat kılmış olacak o vakti yetişmek için. Yani sen rükûde iken ezan okunurken öğle vaktin geçmiş sayılıyor. Sen o vakti yetişmiş değilsin. Ama bir rekatı tamamladın, ikinci rekattayken ezan okundu. O bu sefer sen bu kavle göre, bu görüşe göre, tercih edilen racih görüşe göre o namaza yetişmiş sayılıyorsun. Men edreke cüz'en minel vakti isme ca'ahu azur. Tamam, biz şeye ulaştık. Vakte ulaştık. Yani çıkmadan bir tane kamil rekat kıldık. Ama bize özür isabet etti. Yani ne gibi? İza tera özür. Yani bir özür geldi. Ne gibi? Kel cunun. Delilik gibi. Bir anda. Vel igma. Bayılma mesela. Vel hayd. Ya da kadınlarda hayız olması. Vel nifas gibi. Ve nehvi zelik. Buna benzer şeyler. Yani şeriatın meşru kabul ettiği özürler. Fonuna haleten. Burada iki durum var. En yekune mada min vakti salati duna kadril fard. Mesela farzı daha şey yapmadan tamamını bitirmeden böyle bir şey gelirse fela yecib aleyhil kada ba'de zevalil özr. Özrün zevalinden sonra bunun kaza etmesi gerekmez bu ameli. Yani nasıl bir şey? Mesela bir kadın bir vakit namaz kıldı. Ondan sonra onu o anda hayızlık isabet etti. Öyle değil mi? Hayızlık isabet ettikten sonra namazı bırakması lazım. Çünkü özür ortaya çıktı. Özür çıktıktan sonra ikindi vakti girdi. İşte 2-3 gün geçti. Kadın temizlendi. Şimdi bu namazı ne yapacak? Kaza mı edecek? Yoksa bu namaza ulaştı mı? Bu birinci kavil diyor ki bu kadın kaza etmez bu namazı. En yekune mada min vakti salati ma yettesi'u lirraka kamila fe fi ilzami bil qada qawlan taqaddama fi abwabil hayd. Hayız babında gelecek diyor. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin kavli de budur. Tercihi de budur. Ne yapacak bu kişi? Kaza etmeyecek. Bu namazı kaza etmeyecek. Çünkü ona ne? Vaktinde ne ulaştı? Özür. Özür halinde kadın namazı kaza eder mi? Etmez. O yüzden racih görüş de budur. Birinci kavli zayıftır. Onun tutarlı bir tarafı yoktur. Ama ikinci görüş İbn Teymiye'nin görüşü bu daha sağlam görüş. Şimdi zaten birazdan da o mesele gelecek. Mesela bir kadına hayızlık isabet etti. Tam hayızdan temizlendi. Mesela akşam vaktinde yatsı namazında kadın hayızdan temizlendi. O kadın ne yapar? Birazdan delili gelecek. Akşamla yatsıyı beraber cem eder yani. Cem ederek kılar. El-i'zaru li-tehhiri salati an vaktiha. Peki yani namazın vaktinden geciktirilmesinin özürleri nelerdir? Biz namazın tehir edilmemesi gerektiğini anlattık. Vaktinde kılınması lazım. Ama bazı haller var. Şeriatın özür kabul ettiği bu anlarda ne yapılabilir namaz? Tehir edebilir. Ne? Birincisi ennev. Uyku ve nisyan. Ve unutkanlık. Bu iki şeyde ittifak var. Burada muhalefet yok. Hadis hangisi? Men nesye salate fel yusalliha izâ zekera. Kim namazı unutursa hatırına geldiği anda ne yapsın? Onu kılsın. La kefarete leha illa bizzalik. İlla zelik. Onun buna yani kefaret gerekmez yani. Hani bir sorumluluk yok kıyamet günü. Niye ne yapmış? Unutmuş veya uyku isabet etmiş. Aklı yerinde değil. Yani. İkinci hal ikrah. Burası gene icma var. Zorlanıyor mesela esirdir, şudur budur. İkrah altında. Bu adam ne yapamaz? namazını ikame edemez vaktinde. Tehir edebilir. Caizdir bu adamı tehir etmesi. Ya da el cem'u beyne salateyni limen yecüz lehul cem. Cem'in caiz olduğu kişinin namazı cem edeceği vakit. Bu zaman da namaz tehir edilir. Cem'ü tehir dediğimiz mesela öğleyi ikindide kılmak. Sefer halinde veya zaruret halinde. Çünkü o zaruret de var. Tabi ucu açık bir mesele. O da cem babında gelecek inşallah teala. Ama cem'in caiz olduğu durumlarda namazı tehir etmekte nedir? Caizdir. Başka şiddetül havf. Çok aşırı korku. Mesela savaş sırasında, cihat sırasında, aşırı korku sırasında namaz taksir ediliyor, öyle değil mi? Peygamberin uygulaması var bununla alakalı. Burada namaz ne yapılabilir? Hani birazdan çatışma duracak, şey duracak diye Müslüman ne yapabilir? Bu aşırı korkudan dolayı namazını tehir etmesi o Müslümanın caizdir. İşte az önce bahsettiğim mesele geldi şimdi. Namaz vakti çıkmadan özür kalktı. Namaz vakti çıkmadan özür kalktı. Ne oldu? İza tahurat hayyet kable gurubiş şems. Eğer hayızlı, işte güneş batmadan önce temizlenirse, ev kable tulu'ul fecr ya da fecir doğmadan, yani güneş çıkmadan önce. Feli ehlil ilmi fi şe'niha selâse ekval. Üç görüşe gitmişler bu meselede. Üç tane görüş var. Birincisi, eğer güneşin batmasından önce temizlenirse ikindi ve öğlen namazını kılması gerekir demişler. Ve in tahurat qabla'l fecr lazimaha maghrib vel isha. Eğer şeyden fecirden önce de temizlenirse o zaman da akşamla yatsıyı kılması lazım. Ki Abdurrahman İbn Avf ve İbn Abbas ve Ebu Hureyre ve Tavus ve Nakhai ve Mücahit ve Rabi' ve Malik ve Leys ve Şafi ve Ahmed ve Ebu Semr ve İshak ve ümmetin cumhuru bu görüşe gitmişler. Yani ümmetin cumhurunun görüşüdür bu. Şunları delil edinmişler şu hadisleri. Abdurrahman İbn Avf'tan geliyor. İza tahuratul hayyet kable gurubiş şems. Eğer hayızı güneş batmadan önce temizlenirse sallete zuhru vel asr. Öğle ve ikindiyi kılar. Ve iza tahurat kable tulu'ul fecr. Güneş çıkmadan önce de eğer temizlenirse sallete'l magribi vel işe. Akşam ve yatsıyı ne yapar demiş kılar. Bu hadiste nerede geçiyor? Bu hadis İbn Ebi Şeybe'de geçiyor. Yalnız şey olarak zayıf bir hadis. İsnad olarak, hadis isnadı olarak zayıf bir hadis. Tabi hadis usulünde, tabi bu sefer hadis usulü devreye giriyor. Bununla alakalı birkaç tane daha zayıf hadis gelince bu sefer hadisin neyi artıyor? Derecesi artıyor. Hasan lizatihi oluyor. Bu sefer hüccet olup olmaması tabi değişiyor. Zayıf hadis hüccet olmaz cumhurun yanında. Yalnız ümmetin bu konuda neyi var? Cumhurunun görüşü var. Diğer görüşleri de şimdi zikredeceğiz inşallah. Gene İbn Abbas'tan bununla alakalı zayıf senetli bir hadis gene var. İza tahurat kabla'l magrib sallate'z zuhru vel asr diyor İbn Abbas. Eğer diyor güneş batmadan önce temizlenirse öğle ve ikindiyi kılması lazım. Aynı şekilde sabahtan önce de akşam ve yatsıyı demiş. Bunu da aynı şekilde Darimi ve İbn Ebi Şeybe rivayet etmişler. Gene isnadı zayıf hadisin. İkinci kavil böyle bir durumda. İza tahurat fi vaktil asr lazemahal asr. Eğer ikindi namazında kadın temizlenirse, yani ben örnek kadın veriyorum ama özür hallerini saydık. O özür hallerinden biri kalktı mesela ikindi vaktinde. Onun ikindiyi kılması gerekir. Ve leyse aleyha zuhur. O öğleyi kılmaz. Çünkü neydi öğle? Özür halindeydi. Bu ikinci görüş. Kim? Mezhebul Hasan ve Katade ve Sevre ve Ebu Hanife. Onların görüşü de bu. Onlar da şunu şey yapıyorlar, şu hadisi bir delil getiriyorlar. Men edreke rak'aten minas salati fakat edreke salah. Kim namazdan bir rekata ulaşırsa o namaza ulaşmıştır. Yani kişinin ulaştığı vakit, ulaştığı namaz onun için geçerlidir demişler. Bu adam neye ulaşmış? İkindiye ulaşmış. Öğlen vaktinde bu adam hayızlıydı veya işte bu vatandaş bir özrü vardı değil mi? O bunun üzerine gerekmez demişler. İkinci grup. Üçüncü grup ise demişler ki اِذَا تَهُرَتْ قَبْلَ الْغُرُوبِ بِوَقْتٍ يَتَّسِعَ لِسَّلَاتَيْنِ سَلَاتَ الظُّهُرُ وَالْأَصْرِ. Mesela güneşin batmasından önce geniş bir vakit var. İki namazı da kılabilir. İki namazı kılabilir. Böyle bir adam demişler tamam birincilerin dediği gibi cem eder. Ama adam mesela vakit o kadar daralmış ki ikindi namazı çıkacak. İkindi namazı çıkmak üzere. Yani ikisini bir arada kılması gerekmez. İşte o anda demişler sadece ikindi eda eder demişler. Sadece ikindi namazını eda eder. Öğlen namazını kılmaz demiş. Üçüncü görüş. Racih olan ise İkinci görüştür demiş. Kitabın yazarı Ebu Malik el-Mısri. O diyor ki bu ihtiyatlı davranmadır. Yani sağlam olan bu görüştür benim yanımda delillere baktığında diyor. Ama diyor vakit daraldığı zaman da ne yapması lazım? Üçüncü görüşteki gibi sadece ikindi yıkılması lazım. Yani çünkü öğleyle cem etmeye kalkarsa ikindi namazı çıkacak. O yüzden ikindi yıkılması lazım demişler. Ama burada benim okuduğum ve gördüğüm Şeyhülislam İbn Teymiye'nin görüşü ki bana göre de raci olan görüş o görüş. Eğer kadın mesela haizliyken temizlenirse ikindi namazında öğlenle birlikte cem eder yani. Çünkü iki namazın cem'i sonuçta nedir? İslam dininde zaruret halinde caizdir yani. Yani iki namazın cem'i zaruret halinde nedir? Caizdir. Yolculuk değil, mukimken özür var bizde. Veya bir zaruret var. Anlatabildim mi? Şimdi İbn Abbas'tan şey geliyor. Müslim'de, Sahih Müslim'de bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken diyor. Medine'de bak seferde değil. Ne yağmur varken ne de yağmur da yoktu. Günlük Hristiyanlık bir günde öğlenle ikindi cem etti diyor. Anlatabildim mi? Bunu nasıl açıklıyor ulema? Zaruret halinde cemi caiz kılmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle değil mi? Zaruret hali dahilinde namaz cem etmek o zaman caizse ikindi namazında eğer kadın haizliyken temizlendiyse ve cem etmeye de vakti var ise ne yapar namazı? İhtiyaten öğleyi de kılar. Sonuçta bir şey kaybetmez yani. En kötü ihtimal bu kavle göre nafile kazanmış olacaktır. Yani. Yatsıyla akşam yatsıda bu vakti bakılabilir mi? Tabii. Kadın mesela gece 3'te temizlendi haizden. Ben haiz örneğini veriyorum. Hani kusma, bayılma bunlar biraz daha şey örnekler. Mesela kadın gece 3'te temizlendi ve hala da fecir olmamış sabah namazı vakti. Bu kadın hemen guslünü alır. Uyanıksa tabii o vakitte aklı yerindeyse. Hemen guslünü alır. Ondan sonra akşamla yatsıyı ne yapar? Cem eder. Eğer adam özürsüz bir şekilde vakti çıkana kadar namazı kılmazsa. Yani vakit çıkmış ve adam özürsüz bir şekilde namazı kılmamış. Bu adam ne yapacak? فَفِي هُكْمُ قَدَى هَذِي صَلَاتِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَةِ Alimlerin yanında iki kavil var bu meselede. Birincisi, اَنَّهُ يَجِبْ عَلَيْهِ قَدَى اُهَا Bu adamın bu namazı kaza etmesi lazım. Mesela aramızdan bir kardeş ne yaptı? Namazı bir vakit geçirdi. Mesela akşamı kılmadı veya ikindiyi kılmadı. Özür yok yani. Hiçbir özür yok adamda. İşte hani ondan hükmü kaldıracak. Adam keyfine kılmamış. Bu adam kaza mı edecek, kaza etmeyecek. Bak kafirliği meselesini konuşmuyoruz. O mesele geçti. Bu adam bu namazı kaza edecek mi, kaza etmeyecek mi? Şimdi birinci görüş diyor ki mezhebi cumhurul ulema, alimlerin çoğu bu görüşe gitmişler. Dört imam bu görüşe gitmiş. Hatta iddian nebevi el icma. İmam Nevevi bu meselede icma naklediyor hatta. İcma iddiası var. Ne yapar bu adam diyorlar? Bu namazı kaza eder diyorlar. Kılmadığı namaz. Ama tabi bu görüş zayıf görüş, haberiniz olsun. Şimdi getireceğiz. Dört imamın görüşü. Çünkü aksini söyleyen sahabeler var. Esrani ikinci görüş. Ennehu la yecbu aleyhi kadauha. Demişler ki ikinci görüş. Şimdi birinci görüşün delili şu hadis. Fedeynullahi ehakku en yukta. Allah'ın borcu kaza edilmeye daha haktır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu birinci görüşe giden cumhur ulema demiş ki namaz nedir? Allah kulun üzerindeki kulun ödemesi gereken borcudur. Peygamber de diyor ki fedeynullahi ehakku en yukta. Allah'ın borcu ödenmeye, kaza edilmeye daha müstehaktır diyor. Bu hadisleri delil alaraktan demişler ki bu adam bu geçirdiği, özürsüz geçirdiği namazı kaza edecek. İkinci görüş ise böyle yapmaz demiş. Kim demiş bunu? Ömer İbnül Hattab ve İbni Abdullah, Abdullah İbni Ömer ve Sa'd İbni Ebi Vakkas ve İbni Mesud Gale İbni Hazım bunlar söylemişler. İbni Hazım da şöyle demiş. Mâ ne'lemu lehum muhalifen minas sahabe. Sahabeden bunun hilafına söz söyleyen bilmiyorum demiş. İmam Nevevi icma iddiasında bu da kendine göre bir icma getirmiş sahabeden. Ha, ne oluyor o zaman? İcmayı biz ikiye ayırmıştık önceki derslerde. Ne dedik? İcmal kat'i ve icmal zanni. Mesela İbn-i Kesir bir şeyde icma naklediyor. Bakıyorsun aynı dönemde yaşayan başka bir alim, ehl-i sünnet alimi, tam zıttına fetva vermiş. O zaman bu icma nedir? Zannidir. İbn-i Kesir kendi gibi düşünen üç arkadaşından dolayı ne zannetmiş? Bu meselede icma var zannetmiş. Ama hata etmiş. Bu ne olmaz? kat'i icma olmaz. Mesela İbn-i Teymiye'nin namaz İslam alametidir diye icma nakletmesi gibi. Halbuki yani Şafiler ve Hanefilere göre böyle, Malikilerin bir grubuna göre böyle değildir yani. Onlar bazı şartlar getiriyor İslam alameti olması için. Bu İbn-i Teymiye'nin icma iddiası nedir? Zannidir, kat'i dedir. İmam Nevevi'ninki de böyle. İbn-i Hazm'ınki de böyle. Ama İbn-i Hazm'ın bu söylediği görüş sahabeden birçoğunun görüşü. Velkasım bin Muhammed Muhammed İbn-i Sirin tabiinin büyüklerinden, o da bu görüşe gitmiş. Ömer İbn-i Abdülaziz 5. halife denen halife, onun görüşü de bu. Ve İmam Şafii'nin ashabından bir grup. Aynı şekilde İbn-i Batta, Davud el-Zahiri ve İbn-i Hazm ve Şeyhul İslam İbn-i Teymiye de bu görüşe gitmişler. Nedir o görüş? Adam özürsüz bir şekilde bir vakit namazı kılmaz ise onu kaza etmez. Onlar şöyle demişler. İnne salate kânet alel mu'mine kitaben mevkuta. Şüphesiz namaz müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmış bir şeydir. Belirli vakitte bak. Allah ifadesine belirli vakitte. Akşam namazının vakti, akşam namazının namazıydı. Sen onu kılmadın, geçti. Sana o anda farzdı. O dakikadan sonra artık farzlığı yok o namazın. Öyle değil mi? O vakitte eda etmeni Allah senden talep etmişti. Sen onu yapmamakla ne oldun? Günahkar oldun. Öyle değil mi? Yani şimdi tamam, namaz, oruç da birer ibadet. Yeri geldiğinde onlar kaza ediliyorlar. O zaten birinci kavle gidenler buradan kıyas etmişler. Ama namaz nasıl bir ibadet? Mevkuta. Yani vakitleri belirlenmiş, belli vakitler içindedir demişler. Bu ikinci görüşe gidenler. Sonra şunu da delil getirmişler. Demişler ki فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى سَلَاتِهِمْ اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُمْ. İşte yazıklar olsun o namaz kılanlar, onlar namazlarını boşlarlar, boşa geçirirler demişler. Allah Azze ve Celle şu sözünü daha getirmiş bu ikinci grup. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Onlardan sonra, Allah Meryem suresinde sayıyor salih toplulukları. Onlardan sonra öyle bir topluluk geldi. اَضَاءُ الصَّلَةِ. Namazı da boşladılar namazı. وَاتَّبَهُ الشَّهَوَاتِ. Şehvetlerine tabi oldular. فَسَفَ يُلْقَوْنَ غَيَّ. Onlar gayye ile karşılaşacaklar. Cehennemin bir vadisi. Sonra şu hadisi getirirler. مَنْ نَسِيَ الصَّلَاتِ فَلْيُصَلِّيهَا اِذَا ذَكَرَهَا. Dediler ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim namazı unutursa hatırladığında kılsın. Niye? Unuttuğu anda akıl ondan yok ya, kalktı ya. Hatırladığı anda vacip oluyor. Öyle değil mi? Hatırladığı anda vacip namaz ona. O vacibiyet dediler. Şimdi burada şey var. Şart ve meşrut var. Bir şey şart kılınmış. Hani namazı orada kaza etmesi ne şartına bağlanmış? Unutma şartına bağlanmış. Adam unutmamış namazı. Hiçbir özür yok ama keyfinden geçirmiş. Bu adam kaza etmez demişler hadisin şeyine göre. Çünkü şart kalktığında o zaman hüküm de kalkar demişler. Usul kaidesi getirmişler. Ve ikinci görüş de dediğimiz gibi kitabın yazarı da bu görüşü tercih ediyor. Racih olan görüştür. Yani nedir o racih olan görüş? Bir adam keyfinden dolayı özürsüz bir şekilde herhangi bir namazı geçirirse onu ne yapmaz? Kaza etmez. Cumhurun muhalifine tabii bu görüş. Dediğim gibi tekrar. Ama sahabeden çok ciddi anlamda nakiller var. Böyle fetva veren sahabe olduğuna dair. Peki adamın ömrü mesela, bu mesele fetva da çok geliyor. Adam senelerce namaz kılmamış. Geliyor diyor ki, ya diyor, ben senelerce namaz kılmadım. Şimdi oturup tek tek kaza mı kılacağım ben? Çok geldi öyle soru. Birinci kavle göre kılması gerekiyor. Ama ikinci kavle, racih bizim tercih edilen görüş dediğimiz, kılmaması gerekiyor. Tövbe edecek o günahları için. Nasıl günahtan insan tövbe ederse Allah mağfiret eder. Öyle değil mi? Şimdi adam zina işlemiş. Zinaya tövbe ederse Allah dilerse onu ne yapar? Mağfiret eder. Ki zaten bir daha o günaha dönmezse nedir? Allah'ın vaadi var. Allah'ın hak vaadidir. Bir adam bir günahı 90 yıl işlese, son bir senesinde hiç işlemese, o tövbe ettikten sonra Allah vaadi var. Kesinlikle kabul edecek tövbesini. Şimdi namaz nedir? Terki masiyet. Adam terk etmiş, günah kazanmış. Bu adam ne yapacak? Tutup tek tek her vakti kaza etmeyecek. Tövbe edecek. Bundan sonra ölene kadar hiçbir namazını ne yapmayacak? Kaçırmayacak, terk etmeyecek. Sebepsiz yere tabii ki. Peki başka bir mesele daha var. Namazların işte geçtiği vakitlerde kaza edilmesi. Ne demek şimdi? Bir örnekle açıklayayım. Mesela biz sabah namazına uykuya kaldık. Uyandık. Sabah namazının vakti nereye kadar devam edecek? Öğlene kadar devam ediyor, değil mi? bu adamın namazı ne zaman eda edeceği meselesi. Yani hemen mi, uykudan uyandığı hem anda mı, yoksa nasıl olsa vakit var, öyle değil mi? Her namaz vakti içinde kılınabilir. Gerekirse tehir edilebilir. Öyle değil mi? Özürler dahilinde. Bu adam namazı tehir etmesi caiz midir? Bu mesele. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? فَلْيُسَلِّيهَا اِذَا زَكَرَهَا. Mesela adam unuttuysa hatırladığı anda ne yapsın diyor namazını? Kılsın diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci görüş demişler ki adam bu uykusundan uyandığı anda veya unutkan hatırladığı andan itibaren onun üzerine farzdır ve o anda ne yapması lazım bu adamın? Bu vacibi yerine getirmesi lazım. Bu kimin görüşü? Malikilerle Hanbelilerin görüşü. وَذَهَبَ الْحَنَف۪يَّ وَالشَّافِعَيَّ. Şafilerden bir grup Ebu Hanife bunun müstehap olduğuna, sünnet olduğuna gitmişler. Şimdi vacip başka bir şey, müstehap başka bir şey, biliyorsunuz. Güzel olan, sünnete uygun olan o anda kılmasıdır. Ama adam ne yapabilir? Tehir edebilir demişler. Neyi delil getirmişler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün seferdeyken, birazdan rivayet gelecek, uykuya kalması. Uykuya kalınca orduya diyor ki hadi buradan kalkın gidelim. Burada ne var diyor. Şeytanlar hazır. Orduyu kalkıyor, ileriye götürüyor. Bayağı ilerledikten sonra ordu abdest almalarını emrediyor. Namazı kıldırıyor. Bunu delilerek demişler ki bak peygamber ne yaptı? Tehir etti. Öyle değil mi? Eğer o anda hemen eda edilmesi vacip olmuş olsaydı Nebi hemen orada şey yapardı dediler. Kılardı dediler. Ama diğer grup tabii şimdi onlara birazdan cevap verecekler. Böyle olmadığına dair. Onlar da diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi hadiste? فَاِنَّ هَذَا مَنْزِلُ حَضَرْنَ ف۪يهِ الشَّيْطَانِ. Bu bölgede diyor şeytan var diyor. Hazırda şu anda. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tehir etmesini neye bağladı? Bir illete bağladı. İllet ne? Orada şeytanların hazır olması. Yoksa yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hani bunun iyi olduğundan, tehir edilmesinin güzel olduğundan yapmadı dediler. Böyle cevap verdiler. وَعَلَى هَذَا فَلَوْ اِسْتَيْقَدَ الشَّخْصِ بَعْدَ طُلُعِ الشَّمْسِ. Bir adam güneşin doğduğundan sonra uyanırsa فَلَا يَجُزْ لَهُ اَنْ يُعَاوِدَ النَّوْ حَتَّى يُصَلِّ فَاِنَّهُ وَقْتَهَا. Yani bu adamın tutup ya ben biraz daha uyuyayım, uyanıp tekrar kılarım demesi caiz değildir diyor. Racih görüşte bu. Adam uyandığı anda ne yapacak? Sanki sabah namazına kalktığında mesela, öyle değil mi? Biraz daha uyuyayım dersen geçiyor namaz. Ne yapacaksın? Uyanır uyanmaz hemen namazını kılacaksın. Bu adam da güneşin doğuşundan sonra şey yaptıysa, uyandıysa hemen uyandığı anda ne yapacak? Kalkacak, namazını eda edecek. Peki bu geçen namazların kazası yapılırken, yani yerine getirilirken, kazası derken o Türklerin anladığı manada değil. Mesela özürden dolayı namaz kılınmamış. Bu yerine getirilecek, kaza edilecek. Nasıl olacak peki? Tertip nasıl olacak? Mesela öğleyle ikindiyi geçirmişsin bir zaruretten. Mecnunluk isabet etmiş, bayılmışın, ayılmamışın, ta ilk öyle ikindi geçmiş, öyle bir durumda. Burada ne yapacak Müslüman? Tertibe dikkat edecek. Delil ne? Cabir İbni Abdullah'tan gelen Ömer İbni Hattab, Uhud günü diyor, ben diyor geldim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e dedim ki, Allah bu küfrettim diyor. Yasub bu kuffar-ı Kureyş. Onlara şey yapmış, küfretmiş Ömer İbn-i Hattab ve kal, ya Resulallah diyor, ey Allah'ın Resulü ben namazı geçirdim, güneş battı, ikindiyi kılamadım diyor. Fekale nebi vallahi ma salleytuha, vallahi ben de kılamadım diyor. Fetavatta ve tevatta'ne, o abdest aldı, biz de abdest aldık diyor. Fasallel asr ba'de gurubeti şems, biz diyor güneş battıktan sonra ikindiyi kıldık. Sümme salle ba'dehe el maghrib, ondan sonra akşamı kıldık diyor. Yani tutup ya işte hani biz dedik ki vaktin namazının hemen kılınması lazım. Ama bu ifademiz neyi değiştirmez? Bu işte namaz kazasında tertibi değiştirmez. İlk önce o geçen vaktin neyinin kılınması lazım? Namazının kılınması lazım. Cem ederken tutup da ya ilk önce işte sen mesela tehire niyetlenmişsin. Öğlenin ikindiyi cem edeceksin. İkindi vaktinde kılacaksın. Önce ikindiyi kılayım sonra öğleyi kılayım diyemezsin. Önce öğleyi kılacaksın, ondan sonra ikindiyi kılacaksın. Yani bu tertip nedir? Şarttır. Bir grup ulemaya göre. Bazıları müstehap olduğunu söylemişler. Yani bu sünnete uygundur demişler. Yalnız cumhurun görüşü vacip olduğudur. Onlar vaciptir diyorlar. Ve İmam Şafii sadece bunu söylüyor. Bu müstehaptır diyor. Çünkü peygamberin fiili sadece mücerret anlamda vacipliğe delalet etmez diyor İmam Şafii. Vallahu alem hangisinin daha güzel, hangi daha doğru görüş olduğu. Ama doğru olan görüş sanki şey, tertibin olmasının gerektiği. Çünkü peygamberin uygulaması budur. Biz de peygamberin sünnetine tabi olmak zorundayız. Peki bu tertip bazen terk edilir mi? Dedik ya şimdi, akşam namazında ilk önce ikindiyi kıldı. Peki bunun terk edildiği yerler var mıdır? Evet vardır. Bazen terk edilir. Ne zaman terk edilir? Dayyaka vaktu salatil hadira. İçinde olduğun namazın vakti daraldıysa. Mesela akşam namazı çıkacak, yatsı okunacak birazdan. O zaman dur ben ikindiyi kılayım diyemezsin. O zaman ne olacak? İlk önce akşamı kılacaksın, ondan sonra ikindiyi kılacaksın. Yatsının vaktini. Bu birinci hal. İkinci hal, cemaatle namaza hazır durmuşlar. Ne kılıyor kardeşler? Mesela akşamı kılıyorlar. Sen dur ben ikindiyi kaçırdım işte, savaş vardı deyip tutup ikindiyi ne yapamazsın? Kılamazsın. Gideceksin cemaate gireceksin, akşam namazını kılacaksın, ondan sonra ikindiyi peşine kılacaksın. Üçüncü hal, ennisyan, unutkanlık hali. Unutmuşsun. Burada gene tertibi bozulmasında bir mahsur yok. Çünkü Allah Rabbena la tu'akhirna in nesina ve akhta'ana diye Amenna Resul'de biliyorsunuz. Rabbimiz unuttuğumuzdan bizi mesul kılma diye dua ediyorlar. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor ki اِنَّ اللّٰهَ وَدَعَ عَنْ اُمَّتِ الْخَطَى Allah ümmetinden hatayı ve nisyan ve unutkanlığı ve mestikru aleyhi ve zorlanarak yaptırılmayı kaldırmıştır diyor. Allah azze ve celle ümmetinden. Bu sebepten dolayı onun şeyi yoktur. İkincisi son mesele, dördüncü mesele, cehaletle bu tertibi bozabilir bir adam. Bilmiyordur tertibin müstehap olduğunu, peygamberin fiili olduğunu. Burada cehalet mazerettir. Kaç dakika oldu? Vallahi namazın nehyedildiği vakitler var. Orası da biraz uzun. Burada kalalım isterseniz, uzayacak yoksa. Haftaya devam ederiz inşallah. Sözlerimize bir güzellik varsa Allah verirsin sözlerin güzelliğine. Bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. Ve ahiri davan en elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruka ve etûbü ileyk.